bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Trwa dyplomatyczny spór na linii Moskwa-Londyn. Rosja grozi Wielkiej Brytanii sankcjami. Sejmowa komisja badająca aferę Amber Gold przesłuchała byłego dyrektora gdańskiej delegatury ABW Adama Gruszkę. Jak zeznał o spółce należącej do Marcina P., po raz pierwszy usłyszał jesienią 2011 roku. Kilka miesięcy później główny inspektorat informacji finansowej poinformował ABW w Warszawie o dziwnych przelewach z kont bankowych Amber Gold. Dawid Grygorcewicz. Były dyrektor gdańskiej delegatury ABW Adam Gruszka powiedział, że wiosną 2012 roku wiedział, że Amber Gold przelewa pieniądze na nietypowe cele. Jednym z takich najdziwniejszych przelewów był przelew na gdańskie ZOO. I w tamtym gronie uznaliśmy, że przekazanie tych materiałów na wprost do Gdańska będzie daleko nieidącą ostrożnością. Adam Gruszka stwierdził też, że syn byłego premiera Michał Tusk, który współpracował z linią lotniczą należącą do Amber Gold, dał się zwieść Marcinowi P., podobnie jak inni menadżerowie. Wiceprzewodniczący komisji i poseł PiS Jarosław Krajewski pytał, czy ABW badała jego rolę. Całkowicie uważam, że pan Michał Tusk w tej sprawie jest podobnie ofiarą jak wiele innych osób. A jakie czynności pan zlecił, żeby ustalić, po co był potrzebny pan Michał Tusk panu Marcinowi P.? Takich działań nie zlecam. Były dyrektor gdańskiej delegatury ABW powiedział również, że nie wydał polecenia zajmowania się tylko głównym wątkiem sprawy Amber Gold. Wcześniej zeznania złożył jego były zastępca Jarosław Dąbrowski. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec uważa, że spadek liczby pielęgniarek i położnych negatywnie wpływa na poziom udzielanych świadczeń medycznych i może rzutować na bezpieczeństwo pacjentów. Rzecznik wystąpił do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o zajęcie stanowiska w tej sprawie i informacje na temat tego, co robi rząd, by walczyć z tym problemem i go ograniczyć, jak mówi Agnieszka Wernik z Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Przemęczone pracą pielęgniarki bardzo często popełniają błędy, które powodują, że pacjent jest zagrożony. Niestety bardzo często się zdarza, że dochodzi do naruszenia prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością lub nawet zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. W styczniu minister zdrowia mówił, że trzeba pilnie podjąć działania na rzecz zwiększenia liczby pielęgniarek i położnych. Prezydent uważa, że obecna konstytucja nie chroni odpowiednio praw społecznych Polaków. Andrzej Duda mówił o tym w czasie konferencji Wspólnie o Konstytucji, Wspólnie o Polityce Społecznej. Prezydent podkreślał, że w większości krajów zachodnich konstytucje wyraźnie mówią o obowiązkach państwa związanych z zabezpieczeniem społecznym. Dotyczy to, jak dodał, również obowiązującej w Polsce konstytucji. Zdaniem prezydenta problemem jest jednak to, że w systemie emerytalnym w minionych latach dokonano poważnych zmian, między innymi wprowadzając drugi filar i podwyższając wiek emerytalny. Czy w takim razie, patrząc na te doświadczenia, polska konstytucja powinna być w tym zakresie inna? Pytał prezydent. Czy powinna w znacznie bardziej precyzyjny sposób mówić o wieku emerytalnym? To stawiam jako znak zapytania. A może powinna przewidywać mechanizm zabezpieczający, który odwołując się ogólnie do kwestii wieku emerytalnego, nie podając jaka ma być jego wysokość, tylko przepis na przykład, który przewiduje, że zmiana wieku emerytalnego może nastąpić wyłącznie określoną kwalifikowaną większością głosów w Sejmie i w Senacie. Prezydent jest za tym, by referendum w sprawie zmiany konstytucji odbyło się w listopadzie. Pytania zostaną sformułowane po konsultacjach. W ostatecznej wersji mamy je poznać przed wakacjami. Na koniec zagranica. Władze Rosji są oburzone ultimatum, jakie w związku z zamachem na byłego agenta rosyjskiego wywiadu postawiła Kremlowi szefowa brytyjskiego rządu. W poniedziałek Theresa May dała do zrozumienia, że za atakiem na Siergieja Skripala mogą stać rosyjskie służby i zażądała od Moskwy wyjaśnień, jednocześnie grożąc sankcjami. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Występując w państwowej telewizji, rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa przypomniała, że Wielka Brytania jest mocarstwem jądrowym i wyraziła zdziwienie, że taki kraj stawia ultimatum. Chodzi o Londyn, który jest stolicą mocarstwa jądrowego i komu oni dają 24 godziny i na co dają te 24 godziny? Pytała w telewizyjnym talk show przedstawicielka rosyjskiej dyplomacji. Maria Zacharowa zapowiedziała, że Moskwa odpowie kontrsankcjami na każde sankcje Londynu. Jako przykład podała wyrzucenie z Rosji wszystkich brytyjskich redakcji. Od razu mogę powiedzieć, ani jeden brytyjski środek informacji nie będzie pracował w naszym kraju, jeśli oni zamkną Russia Today. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Sport, Adam Malecki. A zaczynamy od piłkarskich emocji w Lidze Mistrzów. Kolejne drużyny walczą o awans do ćwierćfinału. W Manchesterze United podejmują Sevillę. W Hiszpanii był remis 0-0 na Old Trafford, też jak na razie bez bramek. W drugim meczu w Rzymie Roma gra z Szachtarem Donieck. Giallo Rossi muszą odrabiać straty z pierwszego meczu. W Charkowie przegrali 1-2 i tu jest 0-0. Straty w Lidze Mistrzów Koszykarzy musi za to odrabiać Stelmet Zielona Góra. Zadanie niełatwe. Mistrz Polski gra na wyjeździe z Monako, a to jedna z najlepszych drużyn tych elitarnych rozgrywek. W Grodzie Bachusa drużyna z Księstwa wygrała 84-82. Jak na razie Stelmet przegrywa aż 14 punktami. Niełatwe zadanie miał dzisiaj do wykonania Michał Kwiatkowski. Na trasę w jeździe indywidualnej na czas wyjeżdżał w roli lidera z zapasem 3 sekund przewagi nad Włochem Caruso. Mimo trudnych warunków pogodowych pojechał jak na mistrza przystało. Utrzymał przewagę? Ba! Powiększył ją i został pierwszym Polakiem, który wygrał kolarski wyścig Tirreno Adriatico. To zawodnik kompletny, mówi, komplementuje zawodnika były świetny kolarz Czesław Lang. Na pewno Michał jest zawodnikiem barwnym. Popatrzmy, on tak, poprawił jazdę w górach, świetnie finiszuje, świetnie jeździ na czas, świetnie jeździ wyścigi klasyczne. Teraz Tirreno Adriatico, wyścig etapowy. Czyli naprawdę jest to zawodnik, który cały czas się bardzo, bardzo rozwija, bardzo idzie do przodu i zaskakuje nas wszystkich. W najbliższy weekend zawodnik grupy Sky wystartuje w kolejnym klasyku Milano Sanremo, wyścigu, który w zeszłym roku wygrał. Pokaz siły Kwiatka, a także innego naszego mistrza Kamila Stocha. Polak wygrał zawody skoków narciarskich w Lillehammer i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a także cyklu Row Air. Drugie miejsce zajął Dawid Kubacki. A dalsze skakanie już od jutra w Trondheim. Sponsorem audycji była grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Środa będzie pochmurna i deszczowa, nad morzem padać będzie deszcz, ze śniegiem w górach śnieg, przez Podkarpacie przejdą zaś burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Zapraszamy na Gdańsk Lotos Siesta Festival. 19-22 kwietnia. Sara Tavares, Raul Midon, Marta Gomez, Tito Parisz, Fabia Rebordao, Roberta Sai, Take Six, Filharmonia Bałtycka i Stary Manesz. Media Patroni, Twój Styl, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Anywhere.pl, Live and Travel, Prestige, Empik i Wirtualna Polska. Sponsorzy Grupa Lotos i Jaguar. Więcej na siestafestival.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Piąta rocznica inauguracji pontyfikatu Franciszka. Dokładnie 13 marca 2013 roku kardynał Jorge Maria Bergoglio z Buenos Aires został wybrany na urząd papieża. Po 5 latach watykaniści piszą, że jest to najbardziej rewolucyjny pontyfikat w ciągu ostatnich kilkuset lat. Na czym polega ta rewolucyjność? O tym rozmawiać będziemy w naszym dzisiejszym klubie z naszymi gośćmi. Służyć Bogu i pieniądzowi. służyć Bogu, wokół i mamonie. Nie martwcie się o swoje życie. Co będziecie jedli, co będziecie pili? Czy życie nie znaczy więcej niż jedzenie? A może wasze ciało nie znaczy więcej niż ubranie? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko będzie wam dane. Grzegorz Górny, Klub Trójki. Piąta rocznica pontyfikatu Franciszka, pontyfikatu uznawanego za najbardziej rewolucyjny w dziejach papiestwa w ciągu ostatnich kilkuset lat. Będziemy o tym dzisiaj rozmawiać z naszymi gośćmi. Są w studiu ze mną ksiądz Andrzej Kobyliński, teolog, filozof, wykładowca akademicki UKSW. Witam serdecznie. Dzień dobry. Szczęść Boże. I redaktor Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy. Dzień dobry. Panie redaktorze, na czym polega ta rewolucyjność pontyfikatu Franciszka? O tym piszą wszyscy watykaniści, ale gdyby tak dotrzeć do sedna problemu, na czym polega to, o czym mówił kardynał Pietro Parolin, że mamy do czynienia ze zmianą paradygmatu w dziejach papiestwa? Oczywiście bardzo trudno odpowiedzieć jednym zdaniem na tak zadane pytanie, na czym polega ta różnica, ale gdybym się miał pokusić i sprowadzić to wszystko do jednego mianownika, to powiedziałbym, że istotą tego pontyfikatu, tego przesłania i tej różnicy z pozostałymi jest toś, co nazwałbym jedną wielką niepewnością. Krótko mówiąc, gdybyśmy popatrzyli na różne aspekty doktryny Kościoła i moralnej, i nazwijmy to dogmatycznej, i starali się zobaczyć, czy któryś z tych elementów obowiązuje tak, jak obowiązywał i jak to się wydawało zawsze katolikom, to mam wrażenie, że każda rzecz jest poddana takiemu pewnemu, jakby to powiedzieć, zakwestionowaniu. To znaczy nie wiemy, czy coś obowiązuje, czy coś w zasadzie nie zobowiązuje, ponieważ mamy na ten temat temat całą masę różnych sprzecznych wypowiedzi. Więc gdybym szukał tego jednego określenia, tego jednego wspólnego mianownika dla tego wszystkiego, co się dzieje przez tych ostatnich 5 lat, to powiedziałbym tak. Stan ogólnej niepewności, zarówno co do kościelnej nauki, jak i co do przekazywania zgodnie z tradycją nauki objawienia. Tu widziałbym to podstawowe nowum. Gdybyśmy porównali znowu z poprzednimi papieżami, nie wiem, z Janem Pawłem II, z Benedyktem XVI, no to nie ulegało wątpliwości, że są rzeczy, o których ci papieże cały czas bardzo mocno, stanowczo, jednoznacznie mówili. W przypadku Franciszka bardzo trudno by było wskazać taki element, chyba że będziemy się posługiwali całkowitymi abstraktami, jak na przykład to, że trzeba walczyć o pokój, albo walczyć o to, żeby poprawiał się los ludzkości. Czyli na takim najbardziej ogólnym poziomie można jeszcze mówić o jakiejś stałości, na poziomie tym bardziej dotyczącym doktryny chrześcijańskiej wydaje mi się, że mamy do czynienia z ogromną trudnością wskazania, co nadal obowiązuje, co jest bezwzględne, a co jest warunkowe, bo się wydaje, że wszystko jest warunkowe. Ale jest takie powiedzenie Roma locuta causa finita, że Rzym ucina wszelkie spekulacje, wszelkie dyskusje i jeżeli mamy taki czas pewnego zamętu, pewnej niepewności, to wydawać by się mogło, że ostateczny głos należy do papieża. I jak w tej sytuacji zachowuje się Franciszek? Proszę księdza. Jeśli mamy rewolucję, to oczywiście jedną z konsekwencji każdej rewolucji jest chaos czy niepewność. To są logiczne konsekwencje rewolucji, która się na naszych oczach dokonuje w Kościele katolickim. I to słowo rewolucja jest mocne, ale ono jest oczywiście adekwatne i w ten sposób obecne zmiany w Kościele katolickim opisuje bardzo wielu dziennikarzy, analityków tego, co się dzieje z chrześcijaństwem i z katolicyzmem na świecie. Wielu obserwatorów mówi tak, papież Franciszek jest nie tyle reformatorem, ile właśnie rewolucjonistą, który przeprowadza bardzo głęboką rewolucję w Kościele katolickim. Oczywiście można by uszczegółowić obszary, które tej rewolucji dotyczą, tak jak pan redaktor przed chwilą powiedział, pan redaktor Paweł Lisicki. Oczywiście ta rewolucja dotyczy chociażby rozumienia prawd wiary i moralności, jak rozumieć tradycję katolicką, ale też ta rewolucja dotyczy na przykład rozumienia papieństwa, funkcjonowania kościoła katolickiego, gdy chodzi o struktury kościelne w Watykanie, w Europie, w Azji czy w Afryce. W związku z tym ta rewolucja ma bardzo wiele poziomów i oczywiście to jest pytanie, czy dalej powinna funkcjonować ta zasada Roma locuta causa finita, ponieważ ta zasada, owszem, ona była bardzo adekwatna w innych epokach, gdy mieliśmy Kościół katolicki scentralizowany z potężną, absolutną władzą rzymskich papieży i gdy Kościół katolicki był jedną z wielu monarchii. Natomiast dzisiaj, gdy mamy odwrotny proces, to znaczy decentralizację Kościoła katolickiego, to znaczy mniej władzy Rzymu, a więcej władzy przekazywanej episkopatom, czy kościołom lokalnym, czy poszczególnym biskupom, to wydaje mi się, że rewolucyjnej interpretacji będzie podlegać także ta starożytna maksyma Roma locuta causa finita, Rzym przemówił, sprawa skończona. Też nie wiemy, jak nawet tę maksymę dzisiaj rozumieć i co ta maksyma będzie znaczyć w przyszłości, bo nie wiemy, jaką władzę będą mieć papieże Kościoła katolickiego w najbliższych stuleciach. Mówimy o rewolucyjności, ale każda rewolucja ma na horyzoncie jakiś cel. Czy możemy wskazać, co jest celem tej rewolucji, o której mówimy? Może podam, bo tak mówimy, cały czas też posługujemy się pewnymi ogólnymi formułami, prawda? Mówimy o zmianie, o rewolucji, o radykalnej zmianie. Może podam taki przykład, który jest, myślę, dla wszystkich dosyć łatwy do uchwycenia. Istniało w doktrynie katolickiej pojęcie tak zwanej wojny sprawiedliwej, prawda? Posługiwali się tam tak naprawdę wszyscy teologowie katolicy praktycznie do końca XX wieku. Nawet przypomnę, jej ostatnie sformułowania padały też z ust nawet Jana Pawła II. Czyli myślę, że rzecz jest dosyć prosta do uchwycenia dla kogoś, kto nie jest głęboko zajęty sprawami teologicznymi. Chodzi o to, że są sytuacje, kiedy państwo ma prawo bronić się, kiedy jest napadane i to są sytuacje, kiedy mówimy o wojnie obronnej, sprawiedliwej, dopuszczalnej. Tak? Klasyczna część doktryny katolickiej. I na przykład w ostatniej rozmowie, zresztą to nie jest pierwszy przykład, ale takich przykładów jest znacznie więcej, papież Franciszek stwierdza, nie lubię używać terminu wojny wojna sprawiedliwa. Słyszymy, prowadzę wojnę, gdyż nie mam innej możliwości, żeby się bronić. Ale żadna wojna nie jest sprawiedliwa. Takich wypowiedzi, że wszystkie wojny są niesprawiedliwe, było znacznie więcej. Oczywiście powstaje w związku z tym pytanie, czy II wojna światowa przeciwko Hitlerowi, czy Polska, kiedy broniła się przed Hitlerem, to prowadziła wojnę sprawiedliwą, czy nie. No my intuicyjnie wiemy, że ona była sprawiedliwa. Natomiast jeśli by tak dosłownie rozumieć to, co papież mówi, to by się okazało, że mamy do czynienia z radykalnym pacyfizmem i ogłoszeniem, że każda próba obrony jest również niesprawiedliwa. Mówię, to jest taki przykład dotyczący kwestii politycznej, czy właściwie moralności politycznej. Takich przykładów dotyczących moralności osobistej i tak dalej jest właśnie znacznie więcej. To znaczy, gdzie mamy do czynienia z jawnym pewnego rodzaju zaprzeczeniem, a przynajmniej tak to się wydaje, temu, co jest poprzednią uznaną doktryną i wprowadzenie całkowicie nowego rozumienia, w tym przypadku, że dotyczy wojny sprawiedliwej, a dotyczy wszystkiego, nie wiem, znaczenia posłuszeństwa, doktryny usprawiedliwienia, ekumenizmu i tak dalej. Można by tych przykładów wyliczać dużo. Kończąc już, bo padło pytanie, jaki jest tego cel. Powiem szczerze, to zresztą widzę też w wielu publikacjach takich obserwatorów z Watykanu, no pojawia się takie przekonanie, że być może tym celem jest samo doprowadzenie do stanu pewnego chaosu, jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało. W doktrynie katolickiej jest tak, że głównym zadaniem papieża było utrzymanie jedności. Papież jest zasadą jedności Kościoła. To jest tą skałą, no bo skąd papież? Papież, prawda, i prymat papieski wywodzą się właśnie z tego, że Chrystus powierzył władzę kluczy Piotrowi. Piotr jest skałą, na skale został zbudowany Kościół. Papież jest pryncypium, zasadą jedności Kościoła. I nagle problem podstawowy polega na tym, co zrobić w sytuacji, kiedy wiele deklaracji i posunięć obecnego papieża robią wrażenie, jakby jego celem było nie utrzymanie jedności, tylko raczej doprowadzenie do sytuacji właśnie różnych, bardzo czasem skrajnych i przeciwnych sobie interpretacji. No ale właśnie może o to chodzi, żeby doprowadzić do tej decentralizacji, o której przed chwilą mówił ksiądz profesor, tak? Oczywiście decentralizacja jest sztandarowym hasłem obecnego pontyfikatu papieża Franciszka i z pewnością, gdyby szukać słowa klucza obecnej rewolucji papieża Franciszka, to z pewnością to słowo decentralizacja tłumaczy nam najgłębiej to, co się obecnie dzieje. Oczywiście jest próba zmiany rozumienia chociażby kategorii wojny sprawiedliwej. Jest wiele nowych pomysłów, jak rozumieć małżeństwo, rodzinę, etykę seksualną, sakramenty, ekumenizm, stosunek Kościoła katolickiego do innych wyznań chrześcijańskich czy do innych religii. Także tych obszarów, na których dokonuje się rewolucja, jest oczywiście bardzo wiele, ale myślę, że najgłębiej te zmiany tłumaczy właśnie słowo decentralizacja, to znaczy mniej władzy Rzymu, a więcej kwestii rozstrzyganych lokalnie. I tutaj myślę, że warto wspomnieć ostatnie posiedzenie Rady 9 kardynałów. To była 23. sesja tej Rady. Ona miała miejsce w ostatnim tygodniu w Rzymie. Czym jest Rada 9 kardynałów? To jest Rada, która funkcjonuje od roku 2013 i tak naprawdę w ramach tej Rady, w ramach tej grupy przygotowuje się i w pewnym sensie realizuje obecną reformę, obecną rewolucję w Kościele katolickim. I w ramach właśnie tematów, które zostały podjęte na ostatnim posiedzeniu tej właśnie Rady 9 kardynałów, która doradza papieżowi Franciszkowi, był podjęty właśnie temat decentralizacji. Oczywiście pytanie najważniejsze dotyczy tego, dokąd to nas oczywiście zaprowadzi, ponieważ oczywiście możemy wskazać wiele przyczyn, które nas do obecnej sytuacji doprowadziły. To nie jest tak, że za wszystko odpowiada papież Franciszek i uważam, że w większości polskich komentarzy za bardzo koncentrujemy się na postaci papieża Franciszka, a za mało diagnozujemy realne przyczyny, które nas doprowadziły w Kościele katolickim do obecnej sytuacji na przestrzeni ostatnich 20, 30, a może nawet 50 lat. Czyli jeśli szukamy przyczyn, to myślę, że możemy powiedzieć tak. Rewolucyjne zmiany uruchomione po Soborze Watykańskim II w najgłębszym stopniu doprowadziły nas do obecnej sytuacji, a papież Franciszek jedynie realizuje to, co zostało przygotowane w świecie katolickim na przestrzeni ostatnich 50 lat. Znaczy, to ja się częściowo z tą tezą zgadzam, w tym sensie się zgadzam, że jak popatrzymy na tak zwaną rewolucyjność w sensie dosłownym, ale przez, czyli daleko idącą zmianę odczuwaną przez ogół wiernych, no to rzeczywiście myślę, że akurat Paweł VI pewnie był nie mniej w tych kategoriach rewolucyjny i pewne procesy, które wtedy zostały uruchomione, się rozwinęły. Ale można na to spojrzeć też w taki sposób, że to, co robi moim zdaniem, czy to, co pokazuje papież Franciszek, jest de facto zaprzeczeniem temu, tej tezie, którą stawiał Benedykt XVI, otwierając swój pontyfikat, kiedy mówił o ciągłości, to znaczy o tym, że trzeba odbudować, on to nazywał hermeneutyką ciągłości, pokazać jedność obecnego kościoła posoborowego z kościołem soborowym i przedsoborowym. Bo jeśli zaakceptujemy teraz ten sam język, kiedy mówimy już o rewolucji, no rewolucja to nie jest ciągłość, to jest właśnie zawsze zerwanie ciągłości. Tkwi to w samym języku. To, że tak często i ja, i ksiądz mówimy tutaj o rewolucji, jest najlepszym dowodem, że dokonało się właśnie to zerwanie. I teraz tu jest bardzo ważna rzecz związana ze słowami, bo decentralizację można rozumieć na dwa sposoby. Jeden sposób to jest taki, jak to się rozumie w prawie administracyjnym, czyli że jednostka, nazwijmy to mniejsza czy niższa instancja, ma prawo decydowania o czymś bez odwoływania się do wyższej instancji. To jest jedno rozumienie i takie rozumienie moim zdaniem nie tkwiłoby w nim nic dramatycznego. Ale drugie rozumienie, i to jest moim zdaniem niestety to, co się obecnie dzieje, to jest sytuacja, kiedy to my dopuszczamy sprzeczne ze sobą interpretacje ogólnych praw moralnych i dogmatycznych głoszonych w różnych miejscach na świecie. No, mówiłem, wyobraźmy sobie, że co to znaczy na przykład decentralizacja w przypadku kategorii wojny sprawiedliwej. To znaczy tyle, że jednym państwie X biskupi mogą ogłosić, że każda wojna jest niesprawiedliwa, w państwie Y w ramach decentralizacji ogłoszą, że jest sprawiedliwa. Kto będzie instancją rozstrzygającą? Ale weźmy inne sprawy, bo żeby nie było o tej wojnie. Weźmy kwestię eutanazji, weźmy kwestię aborcji, weźmy kwestię związków homoseksualnych w Niemczech, albo kwestię tak ważną jak dopuszczanie do sakramentów na jakich zasadach. Na przykład episkopat Niemiec ogłosi, że protestanci mogą przystępować do katolickiej komunii. Episkopat w Polsce uzna, że jest to niemożliwe do przyjęcia. Kto będzie o tym rozstrzygał? Jeśli powiemy, że każdy po swojemu, to wprowadzamy co? Wprowadzamy chaos w samo pojęcie wiary, bo to jest ta różnica. Wiara w przypadku Kościoła katolickiego jest wiarą, którą wszyscy katolicy, prawda, powszechnie wyznają. Tymczasem mam wrażenie, że znacząca część tej interpretacji, która mówi o decentralizacji, wprowadza podział w samo pojęcie jedności wiary i w samo pojęcie doktryny wiary. I jeśli szukam jakiegoś odpowiednika dla tego, co w tej chwili się dzieje w katolicyzmie, to przykro mi bardzo, ale najbardziej mi to przypomina Kościół anglikański, gdzie mniej więcej kilkadziesiąt lat temu dokładnie to samo się stało. Na przykład kościoły afrykańskie, anglikańskie kościoły afrykańskie uznały, że nie są możliwe związki homoseksualne, ale w Europie już, prawda, są możliwe. Jedne kościoły wyświęcają kobiety, inne ich nie wyświęcają. Jedne chcą lesbijek, inne ich nie chcą. No, znaczy, docieramy nie do decentralizacji rozumianej jako przekazywanie tych kompetencji niższym ośrodkom, ale docieramy jako do totalnego chaosu, gdzie każdy po swojemu rozumie to, co jest wiarą i jak ją należy wyznawać. No właśnie, bo rozumiem, że do tej pory decentralizacja dotyczyła spraw dyscyplinarnych, obrzędowych, natomiast nie dotykała doktryny. Natomiast teraz, jak dobrze rozumiem, decentralizacja ma dotyczyć także spraw wiary i moralności, a więc no jakby spraw fundamentalnych. I teraz jest pytanie, czy w takim razie będziemy mogli mówić o jedności, powszechności, uniwersalności nauczania katolickiego, jeżeli wszędzie będziemy mieć w różnych miejscach różne rozumienie i różną praktykę tych spraw? Do tej pory, przez ostatnie dziesięciolecia, mieliśmy w Kościele katolickim tak naprawdę decentralizację, także w aspekcie doktrynalnym, ukrytą. Natomiast dzisiaj można mówić o jawnej decentralizacji. Może jeszcze kilka takich słów, które doprecyzują... A co to znaczy, że była decentralizacja właśnie ukryta, a dzisiaj jest jawna? Warto to może uporządkować. Otóż zauważmy, że w ciągu 2000 lat możemy wskazać różne modele funkcjonowania bardzo różnych kościołów chrześcijańskich, w tym kościoła katolickiego. Upraszając problem, jeśli spojrzymy na czasy między Soborem Trydenckim, to jest wiek XVI, a Soborem Watykańskim II, to jest wiek XX, to w tym okresie 5 stuleci Kościół katolicki był bardzo scentralizowany. Co to znaczy? O wszystkim decydował Rzym i to w tym okresie to powiedzenie Roma locuta causa finita miało rzeczywiście bardzo mocne znaczenie. Był jeden katechizm i katolicy w Azji, w Afryce czy w Europie uczyli się z tych samych książek, z tych samych podręczników, które były przygotowane w Rzymie. W konsekwencji sakramenty katolickie na całym świecie były w ten sam sposób rozumiane. Tak samo rozumiano spowiedź świętą, mszę świętą, czy obecność Jezusa Chrystusa w sakramencie Eucharystii, czy w tabernakulum. Natomiast po Soborze Watykańskim II, czyli mniej więcej od końca lat 60. XX wieku, rozpoczęła się cicha decentralizacja. To znaczy w różnych krajach, szczególnie w krajach zachodnich, zaczęły się tworzyć odrębne modele katolicyzmu kwestionujące różne części tradycji Kościoła katolickiego. Punktem zwrotnym, symbolicznym Rubikonem jest rok 1968. W tym roku papież Paweł VI opublikował kontestowaną, krytykowaną encyklikę Humanae Vitae. Ta encyklika została oficjalnie odrzucona przez episkopaty wielu krajów zachodnich i po roku 1968 wielu katolików na świecie, wielu kardynałów, biskupów, wielu katolików świeckich zaczęło traktować oficjalne dokumenty doktrynalne Watykanu, Rzymu, papieży jako wyraz opinii teologicznych Rzymu, Szkoły Rzymskiej czy Szkoły Watykańskiej. No, to doprowadziło na przestrzeni ostatnich 50 lat do ukształtowania się odrębnego katolicyzmu holenderskiego, belgijskiego, australijskiego czy szwajcarskiego. Przykład taki bardzo wymowny to jest głęboka różnica między tym, co jest po zachodniej stronie Odry, a tym, co jest po wschodniej stronie Odry. Otóż w kwestiach podstawowych dotyczących rozumienia grzechu, piekła, moralności, rodziny, no to jest głęboka różnica między katolikami niemieckimi i katolikami polskimi. Najprostszy przykład to jest zanik sakramentu spowiedzi świętej w kościele katolickim w Niemczech. Znakomita większość katolików niemieckich nie praktykuje tego sakramentu prawie od 50 lat. No z tym się łączy głęboka zmiana rozumienia moralności, grzechu, małżeństwa, rodziny czy seksualności. Tylko, bo tutaj trzeba być chyba też precyzyjnym, jeśli chodzi o słowa. To, co ksiądz nazywa, bo z opisem rzeczywistości się zgadzam, tylko to, co ksiądz nazywa decentralizacją, to dla mnie jest forma totalnego zwycięstwa modernizmu w Kościele, albo mówiąc to inaczej, herezji. No bo sytuacja, w kiedy, jak sam ksiądz wspomniał, istnieje w obrębie wspólnoty katolickiej, w obrębie, przynajmniej formalnie, wspólnoty katolickiej całkowicie różne rozumienie pojęć wiary, grzechu, spowiedzi, sakramentów, autorytetu kościelnego, to w oczywisty sposób wszystkie te różnice były zawsze, bo to brzmiałoby mniej więcej tak, jakbyśmy powiedzieli, że w IV wieku naszej ery istniała decentralizacja polegająca na tym, że w Nicei ustalono, prawda, że Pan Jezus jest współistotny Ojcu, ale znacząca część w cudzysłowie katolików uznała, że nie jest współistotny Ojcu, a jeszcze inni uznali, że jest po prostu stworzeniem. I wtedy byśmy mówili o jakimś konglomeracie wszystkich razem wierzących, znowu mówię to w cudzysłowie, którzy tak naprawdę żadną wspólną doktryną nie są związani. To znaczy takie coś oznaczałoby, że Kościół rezygnuje z tym, czym zawsze był, czyli filarem i ostoją prawdy. Tak? No bo możemy oczywiście przyjąć taką koncepcję, tylko to nas prowadzi w stronę tego, że w obrębie katolicyzmu wprowadzamy te wszystkie różnice, które w tej chwili występują w obrębie wszystkich chrześcijan. No bo to nie jest nic nowego, że są chrześcijanie, którzy w ogóle odrzucają spowiedź albo pokutę, albo taką lub inną doktrynę, tylko do tej pory oni byli, że tak powiem, poza Kościołem. A teraz się okazuje, że ci, którzy i te wszystkie inne doktryny nagle zostają włączone w obręb Kościoła i jeszcze to się nazywa decentralizacją. No więc mam wrażenie, tutaj dokonujemy pewnego rodzaju operacji na języku, która jest też bardzo niebezpieczna. rozróżniajmy decentralizację jako uprawnioną formę różnej władzy administracyjnej od decentralizacji jako zgodę na to, żeby obok siebie funkcjonowała prawda i fałsz, herezja i prawowierność. Tutaj ważne do powiedzenia, otóż podczas tej ostatniej 23. sesji Rady Kardynałów, 9 doradców papieża Franciszka, po raz pierwszy padły słowa dotyczące przekazywania kompetencji także doktrynalnych poszczególnym episkopatom. W związku z tym mamy oficjalne potwierdzenie ze strony Rzymu, że decentralizacja także dotyczy rozumienia prawd wiary i moralności i oczywiście możemy wskazać dzisiaj wiele przykładów, jak ta już jawna decentralizacja wygląda w praktyce, gdy chodzi chociażby o stosunek w Kościele katolickim do związków jednopłciowych, gdy chodzi o ocenę chociażby różnych form eutanazji czy samobójstwa wspomaganego. Takich przykładów możemy oczywiście wskazać bardzo wiele. Natomiast to, co jest, myślę, najciekawsze, to jest pytanie o to, co możemy dzisiaj zrobić jako katolicy, na przykład jako Kościół katolicki w Polsce. Oczywiście możemy badać historycznie, jak do tego doszło, prawda? To znaczy, jakie czynniki sprawiły w Kościele katolickim w ciągu ostatnich 50 lat, że mamy obecną rewolucję pontyfikatu papieża Franciszka. I takie badania są ciekawe, inspirujące i warto je prowadzić. Natomiast drugie pytanie oczywiście jest, myślę, ważniejsze, to znaczy, dokąd zmierzamy i jaka forma katolicyzmu ukształtuje się w Europie i na świecie na przestrzeni najbliższych dziesięcioleci czy stuleci. I tutaj zgodzę się z panem redaktorem Lisickim, że prawdopodobnie będziemy się upodabniać jako Kościół katolicki do różnych form anglikanizmu, to znaczy w Kościele katolickim będą współistnieć obok siebie różne formy interpretowania prawd wiary i moralności. Pytanie zasadnicze, czy możemy tego uniknąć? Wydaje mi się, że jest za późno. To znaczy, jeśli słucham różnych komentarzy, które można znaleźć na wszystkich kontynentach, gdy chodzi o katolickich biskupów, teologów, to raczej spotykam się z szeroką akceptacją dla obecnego programu reformy w Kościele katolickim. W związku z tym uważam, że warto mądrze mierzyć siły na zamiary, na przykład, gdy chodzi o Kościół w Polsce. To znaczy, to jest pytanie do katolików w Polsce, właśnie jak my chcemy się odnaleźć w ramach tego globalnego procesu decentralizacji Kościoła katolickiego. Uważam, że nie mamy siły moralnej, intelektualnej, żeby zmieniać katolików w Niemczech, w Belgii, we Francji czy we Włoszech. To, co możemy zrobić, to jest obrona naszej lokalnej tradycji, którą umownie nazywam katolicyzmem słowiańskim. Ja tylko jedną rzecz, tylko problem polega na tym, to jest coś, o czym my tutaj, bo my rozmawiamy trochę tak, jakby świat, że nie przyglądał się z zewnątrz temu, co się dzieje w Kościele katolickim i tak kibicował trochę tym, jak ja słyszę na przykład o Kościele katolickim w Holandii, Belgii, Francji, po prostu ogarnia mnie pusty śmiech, bo pamiętajmy o tym, że realnym efektem zmian, o których mówimy, to nie jest decentralizacja, realnym efektem jest koniec katolicyzmu, jako formacji kulturowo-społecznej. Jeśli mówimy o Holandii, to mówimy o kraju, który w ciągu kilkudziesięciu lat z państwa, gdzie mieliśmy niewielką przewagę statystycznie protestantów nad katolikami, przekształcił się w państwo, gdzie 60% ludzi oficjalnie mówi i przyznaje się do ateizmu. Mówimy o państwie, gdzie jedyną realną wspólnotą religijną są muzułmanie. Więc powiem tak, I tu jest tak naprawdę pewnego rodzaju miara pozwalająca nam sprawdzić, co się dokonało, jakie jest zagrożenie. Bo to nie jest tak, że Polacy mogą sobie wybrać taką lub inną formułę. Jeśli podstawowy problem polega na tym, czy uważamy, że prawda katolicka jest prawdą powszechną, uniwersalną i dotyczącą wszystkich, czy tak nie jest. Bo jeśli uważamy, że jest prawdą powszechną, to tak naprawdę nasze pole manewru w kwestiach czy to doktryny moralnej, czy dogmatycznej, my go nie mamy. Albo uważamy, że ona, możemy sobie wybierać, dobierać i brać jedną część albo innej nie brać, tylko to moim zdaniem jest wewnętrznie niszczące w ogóle dla autorytetu i pozycji religii. Bo mamy właśnie Holandię, Belgię, Francję, Hiszpanię, nawet Włochy. To kraj, który się wydawało, że jest krajem katolickim. Proszę bardzo, możemy sprawdzić, jak wygląda praktyka religijna, szczególnie już w północnej, a nawet w południowych Włoszech. To jest kraj, który coraz szybciej zmierza w tą stronę szybkiej sekularyzacji. Oczywiście pełna zgoda, te zmiany są aż tak głębokie i osobiście te zmiany obserwowałem na początku lat 90. w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech czy we Francji. Te zmiany nastąpiły kilkadziesiąt lat temu. Natomiast ważna jest semantyka i rzeczywiście dzisiaj warto bardzo precyzyjnie formułować własne sądy ocenne i warto też śledzić, jak zmienia się rozumienie niektórych kategorii religijnych. Otóż zauważmy, że dzisiaj właściwie nawet zwolennicy głębokiej rewolucji w Kościele katolickim nie mówią o zerwaniu z tradycją. Dzisiaj mniej więcej zwycięża przekonanie, że owszem, jak najbardziej rozumiemy tradycję, chcemy ją szanować, ale powinniśmy dynamicznie interpretować depozyt wiary. To jest dopiero pytanie istotne, to znaczy, jakie są granice dynamicznej interpretacji depozytu wiary, ponieważ zwycięstwo tej zasady interpretacyjnej prowadzi do tego, że w różnych regionach świata katolicy mogą trochę, mówiąc kolokwialnie, po swojemu interpretować podstawowe prawdy wiary i moralności. W związku z tym dzisiaj pytanie zasadnicze dotyczy właśnie granic tej dynamicznej interpretacji depozytu wiary, na przykład w odniesieniu do rozumienia małżeństwa, rodziny, seksualności, kary śmierci, eutanazji czy wojny sprawiedliwej. No właśnie, bo jeżeli weźmiemy Kościół polski, niemiecki, się okazuje, że się różnimy właśnie we wszystkich fundamentalnych sprawach, to czy możemy mówić, że mamy do czynienia z jednym i tym samym Kościołem? Bo wtedy, no, co jest wspólnego? Jeżeli powiemy, że wspólna jest wiara w Boga, Trójce Świętą i tak dalej, no to samo łączy protestantów i wobec tego, czy nie grozi nam pewnego rodzaju protestantyzacja? Protestantyzacja rozumiana, tylko trzeba, znowu są dwa sposoby można rozumieć protestantyzację. No to nie jest protestantyzacja polegająca na tym, że katolicy zaczynają być bardziej protestantami, takimi prawdziwymi protestantami, to znaczy przez takich rozumiem, takich, którzy wierzą, chodzą do kościoła, nabożeństwo i tak dalej. No takiej protestantyzacji oczywiście nie mamy. To, co my nazywamy protestantyzacją, to jest tak naprawdę liberalny protestantyzm, polegający na tym, że moim zdaniem już w ogóle się w nic nie wierzy. To jest tak naprawdę forma troszeczkę takiej obyczajowości chrześcijańskiej, no, te świecko-ateistycznej, gdzie ani dogmaty wiary nie obowiązują, ani sakrament, w zasadzie nic nie obowiązuje, a chrześcijaństwo jest wyłącznie pewnego rodzaju formą religii cywilnej. To jest mniej więcej taka formuła, jaka istniała w starożytnym Rzymie, czyli mamy pewnego rodzaju pietas, pobożność dotyczącą tradycji właśnie państwowej, narodowej, natomiast nie wynika z tego, że żadne realne nawrócenie, ani żadna realna religijność. I to jest moim zdaniem pewnego rodzaju choroba, która dopadła Kościół katolicki i się rozszerza. Na pytanie, co nas łączy, ja odpowiadam, mam wrażenie, że nas nic nie łączy, bo jeśli obecny przewodniczący Episkopatu Niemiec, kardynał Marx, mówi o tym, że trzeba rozważyć, potem się z tego niby wycofuje, ale w taki sposób, że się do końca nie wycofuje, trzeba rozważyć błogosławieństwo udzielane parom homoseksualnym, a to przecież całkiem niedawno powiedział, i że parafie katolickie i poszczególni proboszczowie będą sami decydowali o tym, to de facto przecież dokonuje z polskiego punktu widzenia, ale uniwersalnego punktu widzenia, radykalnego zerwania z doktryną moralną Kościoła. I co? I nic. Dalej pozostaje przewodniczącym Episkopatu. Co najwyżej, ponieważ nie posunął się może trochę za daleko i zbyt śmiało, to pojawią się jakieś głosy, które by to piętnowały. Podam inny przykład. Kiedy w Niemczech Niemczech działał system tak zwanych świadectw aborcyjnych, polegający na tym, że katolickie przychodnie wydawały świadectwa, w oparciu o które to świadectwa potem kobiety mogły dokonywać aktów aborcji, to Jan Paweł II wymusił na kościele, katolickim kościele w Niemczech wycofanie się z tej praktyki. No to był ostatni przejaw, moim zdaniem, jeszcze realnego traktowania i Urzędu Piotrowego, i pewnej wspólnej doktryny. A dzisiaj byśmy powiedzieli, dobrze, jak w Niemczech uważają, że potrzebne są świadectwa aborcyjne, okej, niech właśnie kościoły wydają, niech kobiety z tego korzystają, w Polsce tak się nie uważa, no to niech nie korzystają. Efekt jest taki, że tam w jednym miejscu mamy aborcję dozwoloną, w drugim, w sensie moralnym, w drugim mamy aborcję dopuszczoną w sensie moralnym i mówi się, że to jest ten sam kościół. To nie jest ten sam kościół. Ja bym na chwilę jeszcze wrócił właśnie do kardynała Reinharda Marksa, ponieważ to jest niezwykle ważna postać w kościele niemieckim, także w kościele katolickim powszechnym. To jest jeden z członków właśnie tej Rady 9 kardynałów, którzy doradzają papieżowi Franciszkowi. W związku z tym można określić kardynała Marksa jako jedną z kilku najważniejszych postaci decyzyjnych w kościele katolickim światowym. I ta jego wypowiedź, gdy chodzi o błogosławienie związków homoseksualnych w kościele katolickim, jest ważna, ale o wiele ważniejsze jest oficjalne stanowisko w tej sprawie Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich. To jest organizacja świecka, wybierana oddolnie, gdy chodzi o władzę tej organizacji w parafiach niemieckich. Jest to taki parlament, senat katolików niemieckich, czyli w Niemczech mamy jakby dwa podmioty władzy kościelnej. Z jednej strony jest konferencja episkopatu Niemiec, gdy chodzi o kościół katolicki, a z drugiej mamy potężną organizację, Centralny Komitet Katolików Niemieckich. I ta niezwykle potężna, silna organizacja już kilka lat temu, gdy były w Rzymie dwa synody dotyczące rodziny w roku 2014 i w roku 2015, otóż Centralny Komitet Katolików Niemieckich w oficjalnym piśmie wyraził swoje stanowisko, że Kościół katolicki powinien dokonać zmiany, gdy chodzi o błogosławienie związków homoseksualnych w świątyniach katolickich. Co więcej, niebawem, za kilka miesięcy, będzie w Rzymie kolejny synod tym biskupów, tym razem poświęcony rodzinie. Już czytałem w prasie niemieckiej stanowisko Katolickiego Związku Młodzieży Niemieckiej. Otóż to stanowisko już przesłane do Rzymu jest identyczne ze stanowiskiem Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich. W związku z tym mamy katolików niemieckich, dla których błogosławienie związków homoseksualnych w świątyniach katolickich jest czymś wskazanym, pożądanym, i to nam dopiero pokazuje kolosalne różnice między rozumieniem prawd wiary i moralności w kościele katolickim w poszczególnych krajach, ale te różnice nie wzięły się wczoraj czy przedwczoraj. Ten proces trwa w ciągu ostatnich 50 lat. To mała dygresja, to znaczy znowu, co do opisu, pełna zgoda, bo rzeczywiście swoją drogą, jak słyszę Centralny Komitet Katolików Niemieckich, się przypomina Centralny Komitet Partii Komunistycznej. Mam wrażenie, że to wcale nie jest aż tak odległe skojarzenie, ale chcę powiedzieć tyle, to znaczy ludzie, którzy obstają za tego typu błogosławieniem, to są ludzie, którzy moim zdaniem nie są katolikami. I mówię to całkowicie wyraźnie. Znaczy, opowieści o tym, że to są tak zwane różnice rozumienia, różnice stopnia albo pojęcia, to jest typowe zakłamywanie rzeczywistości. Mamy do czynienia z ludźmi. Tak jak zresztą ten sam proces, tylko jeszcze bardziej radykalnie, przebiegł przecież w państwach czy w krajach protestanckich, gdzie formalnie mamy protestantów, którzy publicznie zaprzeczają wszystkim znanym, jakkolwiek rozpoznawalnym twierdzeniom tradycji chrześcijańskiej, tradycji moralnej i tak dalej, co nie przeszkadza im występować czy to w telewizjach, czy na zewnątrz, w szatach sugerujących, że oni mają cokolwiek z chrześcijaństwem wspólnego, bo sobie zawiesili krzyżyk albo chodzą w sutannie. To niestety tak jest. Mamy do czynienia z gigantyczną kulturą przebierańców, którzy występują w nie swoich rolach i mówią nie swoje rzeczy, i to jest ta część, która niestety również dotyczy Kościoła. Mamy przed sobą jako katolicy tak naprawdę tylko dwie drogi. Pierwsza, zachowanie jedności z akceptacją różnorodności. No i druga droga, oczywiście formalny podział, schizma, rozpad Kościoła katolickiego na wiele różnych frakcji, federacji, odrębnych podmiotów. I to jest oczywiście pytanie, jak ta rewolucja potoczy się w najbliższych dziesięcioleciach. Moim skromnym zdaniem warto powalczyć o zachowanie jedności, ale wówczas trzeba by się zgodzić na to, że obok siebie będą istnieć w Kościele katolickim katolicy konserwatywni obok katolików liberalnych, katolicy dążący do głębokiej reformy będą żyć obok tych, którzy chcą rozumieć tradycyjnie moralność, piekło, niebo czy sakramenty. Ale czy to w ogóle jeszcze będzie jedność? Bo to jest, pytanie. Zadam księdzu proste, wyobraźmy sobie konkretne pytanie. Mamy polskiego biskupa, który to polski biskup w czasie kazania mówi ludziom, że związki między homoseksualnymi są czymś niemożliwym i przeciwnym Bogu, wyjeżdża 30 kilometrów przez granicę i uczestniczy w uroczystości błogosławienia tychże związków w Niemczech. No przecież to jest sytuacja kompletnie absurdalna, bo to jest udawanie, klajstrowanie jedności, której faktycznie nie ma, ponieważ wiemy dobrze, że każda prawda moralna ma charakter uniwersalny, a nie ograniczony geograficznie. Nie może być tak, że to, co jest prawdą, zmienia się w zależności od tego, czy jesteśmy po lewej, czy po prawej stronie Odry, bo jeśli tak przyjmujemy, bo są ludzie, którzy wyznają tak relatywistyczną doktrynę, to w efekcie tejże relatywistycznej doktryny kościoły pustoszeją jeszcze szybciej. No ponieważ nikt o zdrowych zmysłach nie będzie uznawał, że można, że prawda jest właśnie związana geografią. Ale właśnie, bo to chyba neguje samo pojęcie prawdy. No oczywiście, no nie ma prawdy takiej, że w Polsce to na przykład coś błogosławimy, a w Niemczech to potępiamy, albo na odwrót. No to nie jest żadna prawda, tylko to jest właśnie zwycięstwo totalne relatywizmu. Oczywiście możemy udawać, że jest jedność, bo wszyscy, bo ten biskup będzie chodził tak samo ubrany w Polsce i w Niemczech, tylko no przecież to wtedy byśmy sprowadzali prawdę wyłącznie do pozorów, do fasady, do czegoś całkowicie nieistotnego. Oczywiście jest bardzo potężne i trudne pytanie, czy zachowa się w przyszłości tradycyjna forma katolicyzmu, jaką znaliśmy przez 2000 lat. Być może w niektórych krajach ta forma zniknie całkowicie albo zachowa się w formie szczątkowej. Zauważmy, że w Europie, w większości krajów zachodnich, tradycyjna forma katolicyzmu wymiera. Zostają takie wspólnoty mniejszościowe, natomiast większość społeczeństwa albo wybiera ateizm, agnostycyzm, albo przyjmuje takie bardzo liberalne, sprotestantyzowane rozumienie religii katolickiej. To jest pytanie, jaka forma zachowa się oczywiście w Polsce, natomiast oczywiście między katolikami w różnych krajach toczy się ten spór, no kto katolikiem jest, a kto katolikiem nie jest. My w Polsce przy konserwatywnym podejściu do religii no, możemy, prawda, zarzucać katolikom w Niemczech, że oni się oddalili od tradycji, ale oni w ten sam sposób mogą powiedzieć o nas, że my nie rozumiemy, prawda, oświecenia, ducha czasu, że nie reformujemy naszego przeżywania religii. I to są dopiero bardzo trudne dyskusje. Ja miałem taką przyjemność tego rodzaju niezwykle trudnych dyskusji już w pierwszej połowie lat 90. chociażby w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie spotykałem katolików no, z kilkudziesięciu krajów świata, ze wszystkich kontynentów, i to były absolutnie trudne dyskusje dotyczące absolutnie najważniejszych prawd wiary i moralności. I to, co jest, myślę, dzisiaj ciekawe w Polsce, że my się powoli budzimy z wielkiego snu, jakby z takiej wielkiej zbiorowej hipnozy, to znaczy przez ostatnich 50 lat nie dopuszczaliśmy do siebie tych oczywistych prawd, że w Kościele katolickim mamy różne nurty, że Kościół katolicki w dużym stopniu jest podzielony i że musimy się w tym podzielonym Kościele jakoś odnaleźć. No mi się wydaje, że w ogóle my przez 50 lat jakby, czy dłużej, ponieważ nie uczestniczyliśmy w tym krwiobiegu kulturalnym Zachodu, to nam się wiele rzeczy wydawało innymi niż są w rzeczywistości. Na przykład obraz Polaków w kontekście Holokaustu. No my żyliśmy w przeświadczeniu, że wszyscy na świecie uważają nas za ofiary II wojny światowej, a nie za sprawców. Teraz się okazuje, że też żyliśmy w takim przeświadczeniu, że katolicyzm na świecie wygląda zupełnie inaczej. Te zmiany destrukcyjne nie zaszły tak daleko, jak jest w rzeczywistości. W 2 tygodnie temu była taka konferencja Episkopatu Niemiec w Ingolstadt, gdzie pochylano się z troską nad kościołami Europy Środkowo-Wschodniej, czyli nad tym katolicyzmem słowiańskim, o którym ksiądz mówił. Stwierdzono, że Kościół w Polsce, w Czechach, na Węgrzech przeżywa kryzys tożsamości po upadku komunizmu, dlatego trzeba temu Kościołowi w Polsce teraz pomóc bardzo odzyskać tą utraconą tożsamość. I episkopat Niemiec ogłosił, że w ciągu najbliższych lat priorytetem episkopatu Niemiec będzie właśnie Europa Środkowa. Środkowo-wschodnia. Środkowo-wschodnia. I teraz właśnie jest pytanie, czego możemy się w najbliższych latach spodziewać? Czy ten wpływ tych idei, które idą z Niemiec, będzie w Polsce narastał? W oczywisty sposób, biorąc pod uwagę finansową, bo pamiętajmy jeszcze o giganty, bo to wszystko nie byłoby tak straszne, gdyby nie to, że brak wiernych nie oznacza braku pieniędzy i finansów, ponieważ ten kościół, mówię o kościele niemieckim, który cierpi na to, że co roku kilkaset tysięcy go ludzi deklaruje i odchodzi z niego, jest też kościołem coraz bogatszym, co wynika akurat z systemu podatkowego, wzrostu ogólnych zarobków i tak dalej. W zeszłym roku to było 7,1 miliarda euro. Oczywiście to nie znaczy, że te pieniądze są w gestii episkopatu i może z nimi robić co chce. Wiadomo, że tak nie jest. Są to wszystkie rady parafialne, biskupie. Jest ogromna działalność charytatywna, społeczna, więc to nie znaczy, że te 7 miliardów to można w prosty sposób użyć do oświecania Polaków. Natomiast jestem przekonany, że znacząca część tej sumy właśnie na to pójdzie. Mogę powiedzieć tylko tyle. No, te kraje, które moim zdaniem odegrały największy wpływ na Soborze Watykańskim II, to są tak zwane kraje z nadrenu, czyli Niemcy, Szwajcaria, Holandia, Belgia, bo to te kraje, tak naprawdę też Francja, miały największy wpływ na przebieg Soboru. Możemy zobaczyć, co z tego katolicyzmu tam zostało. Moim zdaniem to są kompletne gruzy i ruiny. Więc jeśli niemieccy katolicy czy biskupi użyją swoich pieniędzy, a to jest bardzo łatwo sobie wyobrazić jak. Stypendia, wspieranie karier, przeznaczanie dokładnie na takiej samej zasadzie, jak można promować pewien punkt widzenia, tak zakładam, że można promować w jeszcze większym stopniu tę formę, nazwijmy to w cudzysłowie, liberalnego katolicyzmu. Moim zdaniem to z katolicyzmem nic nie ma wspólnego, ale powiedzmy liberalnego katolicyzmu również w Polsce. Przez pieniądze, przez wspieranie karier, przez, że tak powiem, wspieranie danych środowisk, tak samo jak promuje się w Polsce tę formę działalności już nie ze strony Kościoła, ale ze strony różnych innych europejskich organizacji. W Niemczech mamy rzeczywiście dominację katolicyzmu liberalnego. Kręgi konserwatywne są bardzo zmarginalizowane, natomiast wielką nadzieją jest katolicyzm w Stanach Zjednoczonych. Zauważmy, że w tym kraju mamy mniej więcej równowagę katolicyzmu liberalnego i katolicyzmu konserwatywnego. Katolicy liberalni mają swoje gazety, swoje wydawnictwa, swoje książki. Podobnie swoje książki, swoje gazety mają także katolicy konserwatywni. W związku z tym, myśląc o przyszłości, warto obserwować niezwykle ciekawą, inspirującą i taką pełną nadziei dyskusję, która się toczy obecnie w Kościele katolickim w Stanach Zjednoczonych i być może w najbliższych dziesięcioleciach z tym katolicyzmem będzie nam po drodze, gdy chodzi o katolików w Polsce. No to wszystko bardzo ciekawe dyskusje, ale nasz czas niestety powoli dobiega końca. Bardzo dziękuję za gościnę w studiu. Byli z nami ksiądz Andrzej Kobyliński, filozof, teolog, wykładowca akademicki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Oraz redaktor Paweł Lisicki, naczelny tygodnika Do Rzeczy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Audycję prowadził Grzegorz Górny. Słyszymy się za 2 tygodnie. Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc. Thank you.